Oh, kijk, nou. Die jongen die had net tijd en een mooi verhaal. Ze ren ik nu even achter. Heb jij nog steeds tijd? Heb jij nog steeds tijd? Ja hoor. Moet we even een iets rustiger plekje? Oh, iets dichter bij de speaker. Dichter bij de speaker, ja. Nee. Ergens in de gang? Ja, ik zat daar aan de koffie. Oh, dat vind ik ook prima, ja. Ja. Zo, ja. Niet weg. Zo, hallo. Hallo. Ja, jij stond net bij de deur. Volgens mij weet je heel veel hier over deze toestand hier. Ja, dat kun je wel zeggen. Oh, dat, Moet even... Sorry, lieve luisteraar. We zullen niet te hard praten. Zo. Zo. Ik wil je jezelf voorstellen of zo? Of ja, maakt niet uit hoor, maar... Ja, ik ben Barry. Ik heb 5 jaar lang in het collectief van de boekbeurs gezeten. Het collectief van de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam. Ik zit momenteel niet meer in het collectief, omdat ik verhuisd ben naar een andere plaats. Omdat het heel onpraktisch was om op een reguliere basis te vergaderen in Amsterdam. Ja. Dat was gewoon met, met lange reistijds en veel reiskosten. Ik wou ook wat meer focussen op organiseren in mijn eigen plaats. Ja. En dat vind ik, een goede keuze, maar ik vind het wel jammer, want het is ook gewoon een heel leuk evenement om te organiseren. Maar ik ben er ieder jaar, ben ik het hele weekend hier ook actief en dan kom ik soort van op de vrijdagochtend voor de opbouw, kom ik hier in het collectief en maandagochtend stap ik er weer uit. Precies, ja. Een echte hulptroep. Ja, absoluut. Een deskundologisch verantwoorde hulptroep zou ik wel willen zeggen. Niet helemaal Arbo verantwoord, maar ik vind het een ieder jaar gewoon een heel leuk weekend ook. Ja. En ik heb heel veel liefde voor het evenement. Ik geloof heel diep in de waarde van het evenement. Ja. En het is gewoon leuk. Ja. Het is ook gewoon leuk om te doen. Ja. Ja, want de waarde van dit evenement, het is inderdaad... Ja, het is niet te onderschatten. Het is echt... mensen overal vandaan... Met heel veel hart en heel veel ziel. Ja, het is het grootste anarchistische evenement in dit deel van Europa. Dat durf ik echt durf ik wel hard te zeggen. Wow. We hebben collectieven uit een hele hoop verschillende plekken. Wat ik uit mijn hoofd nu, wat ik vanaf hier kan zien, is Berlijn, Leipzig, Denemarken, Griekenland, verschillende uitgevers uit, Slowakije, uit het Verenigd Koninkrijk. Het is ongelooflijk. Het is echt, vorig jaar was ik er ook 1 of 2 dagen, ik weet niet meer. Ik was echt diep onder indruk van de diversiteit van en de diepte van... We hebben geprobeerd om anarchisten uit China over te laten komen, maar dat is helaas niet gelukt met de visumaanvraag. Maar dat is wel... We proberen, het is heel waardevol voor een lokale anarchistische scene, voor de Nederlandstalige gebieden, voor Amsterdam. Maar we proberen ook heel bewust die internationalistische connectie op te zoeken. Ja. Dus daarom doen we ook, we zamelen heel veel geld en het liefst ook voor projecten buiten ons eigen hoekje. Een plek als Amsterdam heeft heel veel infrastructuur en een plek als Amsterdam kan heel veel geld inzamelen voor plekken waar dat niet kan. Ja. Je kan in Amsterdam, Amsterdam kan je heel veel focus koken. In Wit-Rusland kan dat niet. Nee. En in Wit-Rusland is momenteel heel veel geld nodig voor het ondersteunen van politieke gevangenen, voor clandestine acties. En dat willen we volmondig steunen. En dat is ook waar we dit jaar als boekenbeurs zamelen geld in voor projecten in Oekraïne, Rusland en Belarus. En daar willen we gewoon een hele hoop voor doen. Die hebben ook een ereplaats gegeven hier op de kop van de tafel. En ik heb Black Cross Belarus, hebben gewoon heel veel geld nodig. Politieke gevangenen ondersteunen is heel zwaar werk, is ook echt heel duur. En daarin willen we echt ons als evenement ons steentje bijdragen. Ja. En ook bijdragen aan het bewustzijn daarvan. Ja. Lijkt me heel moeilijk kiezen. Wie, want met iedereen die kiest, kies je zoveel niet. Zo, weet je. En ja. Er is zoveel clubs wereldwijd die echt... We ondersteunen iedereen die, of in ieder geval vanuit ons als is het het doel, ja. We ondersteunen iedereen die hier is. Ja. Door mensen een plekje aan te bieden. Ja. We vragen als organisatie, we vragen om een donatie van de stands. Dat is voor heel vrijblijvend. Er zijn een aantal stands die zeggen, wij zamelen geld in omdat we een project hebben wat diep in de schulden zit. Wij zamelen geld in omdat ons doel van ons project is het inzamelen van geld voor iets. Ja. Hoef je ook absoluut niet te doneren. Nee, er zijn stands die verkopen heel veel, die draaien financieel heel goed, die dragen meer bij. Ja. En we vragen ieder jaar van de stands een item om te doneren voor de solidariteitsloterij. We hebben iedere avond hebben we een raffle. Kan je een loodje kopen, €3 gaat ook allemaal naar waar we geld voor ophalen. Ja, ja, ja. En dan kan je iets heel leuks winnen. Kan je een boek of een t-shirt winnen en dat voor €3. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Die is tussen 6:30 en 7:30. Oké, okay, nou ik hoop dat ik je kan, je kan bij de infocent kan je een loodje kopen. En er zijn boeken, t-shirts, zo'n Koerdische keffia, graffiti equipment. Dat zijn ontzettend bijzondere dingen. Een abri, een sleutel om een abri open te maken. zines, posters. Leuk, divers en zijn mooie... unieke items. Ja, patches. Ook wel een representatie van... de leukste dingen van wat je hier op de boekenbeurs allemaal kan vinden. Ja. Mijn favoriete moment. Heel veel mensen zijn natuurlijk komen vanuit hele ellendige situaties. En hebben een keiharde strijd om hun ding te kunnen doen. Maar hier is toch ook wel heel belangrijk dat we ons samenheid vieren, toch? Ja, dat is, absoluut. Iets waar we ook naar streven als organisatie is dat iedereen hier kan komen. Iedereen waar we inhoudelijk affiniteit mee hebben, die is hier. Absoluut welkom, in welke vorm dan ook, om zichzelf te zijn. Ja. En ook, je hoeft hier geen enkele euro uit te geven. En we streven ernaar om een toegankelijk evenement op te zetten. Ja. Waar als je met €0 in je zak aankomt, je ook gewoon een volwaardig weekend kunt hebben. Mensen zijn vrij en uitgenodigd om te doneren bij de toegang. Hoeft niet. Ja. Koffie en thee, als je aan de bar komt en je zegt, ik wil graag, mag ik een kopje koffie? Ik heb geen geld, krijg je ook gewoon een kopje koffie. Ja. Als je ik wou betalen en ze zegt, gooi daar maar wat in als je wil ofzo. Ja, het is op donatie en dit is ook echt op donatie. Ja. Dat vind ik echt goed. Ja. Maar ook voor het eten, als je bij het eten aankomt en je zegt, ik heb gewoon geen geld. Ja. Dan is dat wat het is. Ja. En dan krijg je gewoon een kop soep. Ja. Dat doen we ook niet moeilijk over. Ja, zo. Nou. Even kijken hoor. Nou, Mijn favoriete moment dit weekend was. We hebben dit jaar hebben twee locaties. We hebben workshops hier en we hebben op Rapenburgerstraat 123 hebben we ook een aantal workshops. Ja. Nou, er was in de met de organisatie en een van de workshops was een kraakspreekuur. Maar die hadden een deur bij zich om lessen om een deur open te breken. Hartstikke leuk. Ja. Wij wisten dat niet van tevoren. Ja. Want we hadden ze ingepland in een kantoorruimte. Ja. Daar kan je niet zomaar gewoon met een koevoet een deur open gaan breken en splinters die alle kanten opvliegen. Als ze dat van tevoren geweten hadden, hadden we ze in een houtwerkplaats neergezet. Ja. En daar staan ze ook vandaag. Oh, dus okay. Als je nog een deur wil leren breken, kan je vandaag komen. Ja. We hebben een workshop, ik heb de tijd niet paraat. Ja. Moet je maar gewoon vroeg komen en lang blijven. Ja. Dan ben je sowieso op tijd. Ja. Ja. Maar dat lukte dus niet. Dat kon niet in die locatie. Dus toen hebben ze zelf bedacht, dan doen we het maar voor het gebouw op een parkeerplaats. Dus die hebben veel buiten. Het weer werkte fantastisch mee, daar ben ik heel blij mee. Ja, die hebben het gewoon opgezet op een parkeerplaats. Zijn veel langer doorgegaan als dat eigenlijk gepland was in het rooster stond. Ja. Dus heel veel meer mensen hebben van die skills kunnen proeven, hebben dat kunnen zien, hebben daarvan kunnen leren. En dan heb je ook nog de toevallige passant die ook nog een lesje kan leren natuurlijk. Het is 100% legaal. Ja. Het is zoiets dat je denkt, ik gok, als je het ziet, als je het hoort, denk je, ik gok dat dit illegaal is, maar dat is het dus niet. Je mag niet een parkeerplaats bezet houden, maar dat is ook het enige illegale wat eraan is. Ja. Maar dat kan gewoon voor de deur. Ja. Dat vind ik zo leuk. Overbreken heeft natuurlijk niks met... Maar ja, is niet illegaal. Ik heb thuis ook wel eens voor de dichte deur gestaan. Nou, ik was blij dat ik wist hoe ik hem over te breken. Absoluut. Voor educatiedoeleinden. Ja. Het is hun eigen deur, ze hebben het zelf meegenomen, ze ruimen het zelf op, dus het is ook geen vandalisme, want het is... Het is lessen in autonomie. Absoluut. En dat kan gewoon. En dat is ook waarom ik zo blij ben met dit evenement, met deze locatie. Ja. Het kan gewoon. Ja. Even over die locatie, want vorig jaar was het ook hier natuurlijk. Dus hoe lang is het al hier op deze plek eigenlijk? Flink aantal jaren. Ja, even kijken. Dit is het 8e jaar dat we het organiseren. Okay. Hoe het evenement begonnen is, het is begonnen als de verjaardag van de Bollocks in de Binnenpret. Oh, cool. En het was veel kleiner, maar het idee van het evenement stond al. Ja. En 2018 was het eerste jaar dat het in het Dokhuis was. En ook het eerste jaar dat het de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam heette. Ja, en toen is het dus hier, het is ontzettend uit zijn kluiten gegroeid of zo, ja. Zeg je dat? Ja, absoluut. Vorig jaar was het je kon eigenlijk een level hoger lopen over de mensen heen. Absoluut. Ik maakte me een beetje zorgen toen ik hoorde dat het weer hier was. Ik denk, dat wordt natuurlijk nog groter. Ja. Dus dat kan helemaal niet. Als organisatie struggelen we daar ook ieder jaar weer mee. We hebben dit jaar de looproutes iets omgegooid. Ook in het kader van comfort, van brandveiligheid, van overprikkeling doen we er een hele hoop aan om het rustiger te maken. Dus we hebben een van de houtwerkplaatsen hebben we nu ingericht als caféruimte. Daar staat een grote loungebank, daar staan tafeltjes, daar kun je lekker gaan zitten. Meer mensen daarheen. Ja. We hebben gisteren hadden we op het drukste moment van de dag hadden we een wandeltour. Door radicale geschiedenis in dit deel van Amsterdam. Daar waren tussen de 80 en de 100 mensen die waren daarbij. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk aan zich. Maar ook heel fijn dat er op het drukste moment van de dag dat er 100 mensen even 2 uur de locatie uit zijn. Dat het dan ook nog zo lekker zonnig is. Ja, dat weer helpt hartstikke mee. Ja. Dat helpt ook mee dat mensen lekker buiten kunnen zitten. Ja. We hebben een secundaire locatie, dus daar zijn ook een hele hoop mensen tijdens de dag voor de workshops. Ja. Workshopruimtes zijn een beetje klein, maar zitten wel lekker vol. Dus dat is wel, soms is het een beetje knus op een bankje. Ja. Maar dat is, dat is in principe niet erg. En ik heb wel het idee dat we het qua drukte, dat we dit jaar beter kunnen spreiden als vorig jaar. Ja. En dat het in de grote zaal en in het Dok Café minder druk is als vorig jaar. En dat heeft ook te maken met looproutes. Nou, hartstikke goed. Dus daar ben ik... Nog iets heel anders, hè? Want dat weer dat werkt ontzettend goed mee. Niet alleen hier, maar ook stukjes verderop naar het westen. Bij de nieuwe Green Tribe. Want die hebben een... ik weet niet of je dat kent, maar... Die moeten weg waar ze zitten. Dat is een klein eco-dorpje van 15 mensen. In Slotervaart. Mm-hmm. En die moeten weg. En die zijn aan het kraken. Ja. En nu is de derde poging, lijkt raak te zijn. Oh. En dat is echt een prachtige locatie. Mm-hmm. En daar gaan ze blijven. En daar zijn ze aan het bouwen. Mm-hmm. En die hebben gewoon hulp nodig. Die hebben handen nodig. Ja. En ik weet niet, er lopen hier ontzettend veel mensen rond. Maar ik weet niet hoe dat dan... hoe je dat op elkaar kan passen. En dat weet jij dan misschien. Hoe krijgen we nou voor elkaar dat mensen erachter komen dat de Green Tribe echt geweldig is en dat het leuk is om daar gewoon een klusje voor jezelf te verzinnen. Ja. Want je kan daar alles doen wat je wil. Klinkt hartstikke goed. Ik was hier niet van bewust. Persoonlijk ben ik ook een beetje out of loop over de Amsterdamse kraakscene, omdat ik ook niet meer in Amsterdam woon. Ja. Maar goed, het nieuws is goed, toch? Het nieuws is goed. Ik ben er blij mee om te horen. Ja. Wat we als evenement heel graag faciliteren, is mensen die zeggen... Ik heb een behoefte, ik wil iets doen en ik ga het gewoon doen. Dit evenement is een blank slate. Ja. Als jij posters... Oké, dan ga ik gewoon tegen iedereen zeggen dat ze moeten helpen. Het staat je ook absoluut vrij om op de trap te gaan staan en een omroep te doen. Ja, het staat je vrij om posters op te plakken. Of zo. zitten. Ja, het is eigenlijk veel te laat om dit nu te bedenken natuurlijk. Maar, ja. Lieve Choco, als je dit hoort... ja. Print. Stuur me iets wat ik kan printen. Mm-hmm. Printposters, kom naar de boekenbeurs, kom ze ophangen. Ja. Tape kun je hier vinden. Op het moment dat je, als je een idee hebt, kom hierheen, ga het gewoon uitvoeren. Je hebt geen toestemming nodig. Tenzij je rare dingen gaat doen, maar ja, dat, ja, nee, dat, maar dat is dat, vanzelf. Ik heb een hele hoge pet op van ons publiek. Ja. En dat komt eigenlijk nooit... Eigenlijk nooit voor. Dus bij deze, ik wil eigenlijk alle luisteraars oproepen. Kom hierheen. Ja. Fix je shit. Doe het gewoon. Ja. Je hoeft niet om toestemming te vragen. Kom gewoon posters plakken. Ja. Kom met mensen praten. Ja. Je kan ook boeken kopen. Maar je kan hier heel veel meer. Het is een boekenbeurs. Ja, Het is zoveel mensen uit zoveel windstreken, met zoveel overtuiging en zoveel energie. Ja, is goed. Leer mensen kennen. Dat is de grootste oproep die ik aan je luisteraars wil. Ja, nou, dankjewel. Ik vond het heel fijn dat je dit allemaal even wil zeggen. En dan wil ik nog een laatste oproep doen. Het is een hartstikke leuk evenement om te organiseren. Ja. En het collectief zoekt altijd mensen die om mee te helpen. Ja. Dus hier een openbare oproep. Als je denkt... Ik sta hier achter. Ja. Dit vind ik leuk om te doen. Ja. Of ik wil meer leren in het organiseren van evenementen. Stuur een mailtje. Het staat allemaal op de website, op de socials. Op amsterdam.black. Blackblocks.org of .net. Dat moet je weten. Volgens mij ook. Maar daar kom je wel achter. Stuur een mailtje. Laat ons weten. Stel je voor en wat je wil. Ja, toch? Hulp is altijd welkom in welke vorm dan ook. Wat je kan leveren. Het mooie van iedereen is dat iedereen iets kan. Ja, absoluut. Ja. En er is ook een hele hoop. Heel dynamisch. Gewoon leuk. Nou, volgens mij ben ik er doorheen. Ja, ik ga lekker rondlopen. En dankjewel. Yes. Fijne dag. Ja. Zo. Nou. Inderdaad, nu gaan we dan lopen. Dit was een heel aangenaam. Als je hebt het gehoord, kan luisteren.